Symboli, jotain todellista, vai pelkkä sydämen muotoinen symboli. Ne, jotka tietää, ei puhu, ne, jotka puhuu, ei tiedä. Miltä tuntuisi tiedä. Puolesta, sitä en tiedä vielä. Tein sinkusta vaimon, sit vaimosta sinku ja vaimosta uusi sinku. Halusin kaivaa satu häitä, enää sitä vaikeaa päivää. Niin kun mennä vaan mäkeen myötäseen, elä päivää ilman työtä ees. Ilman, et mitään syötäs ees, vitu Romeo ja Julia. Kapuletin kai suvun on tuuria, et kuvittelee liian suuria. Oman tiikkaan on arkista, ja sit kaksin on kuitenkin arkista. Mitä mä Intias enteilin, sen perjantaisin perseilin. Mut löysin sisältöön verseihin, Mikolta tuskasin terveisin. Saan viestejä eksintä asenne, tunnistaa itsensä levyltä. Vastaan yhdellä emojilla, kai sun elämä on kevyttä. Pumpita kärkkyy. Mun pitää kärkkyy. Kärkkyy, että milloinko matka päättyy. Kuin toi. Mun matkaan ei tarvinnut nytten päättyy. No matkaani, toi maani, miksi pitäisi olla toi? Mun rieputti, miksi sitä remuski osasi kääntää? Pitää nyt drinkkejä, oliko tyhmänä? Piti niitä itse varmuutena. Te oikeloisena. Mun toimossa. Mun toimosti. tiesi, minun pitäisi varmasti lentää mun potkani määrän päähän, missä mun ei pitänyt lentää poikkee maailmastoni, vaan pysyä edelleenkin tässä mun maailmassoni, koska poistuu, sitten hoituu. Ylös nousee, nousten, posse, lähimmässäkin, paimose, nähdes vete. No nyynä, teenki, sitten eteenki, epidemi käy pikolasso, kettinki, kettingistä, mussi sointi, nähde myöskin noi. Nähden myöskin nöit, nähden myöskin. Ja nähden myöskin ei käy myöskään se, mikä nyt teki riivisti myössä. Pitäisi olla myöskin kliinisti syödä. En mua korvilleni nyt syötä. Lyötä, siitä lyöttämistä, lyöttämiseen, ilman että lyöttämisestä. Mikä vaara me, vaan oikea se, kuin katsoisi punaiseen, vihreäseen ja myöskin keltaiseen. Joo, myöskin keltaiseen, se varmuuteni. Ajalle maassa, se pois heti, sitten onneksi joku pelasti hänestä, pois kaiken vei. Mikä oli negatiivista? Mä tykkään petoksesta, se on demon korvini tarviks lujalta. Sitten ei tarvitse mennä, olenko vittu mullan allahin. Hänestä pitävin. Hänestä pitävämpää, voisiko mennä kämentämättäkin, eli olla menemättä, sen takia nyt en pysähtyy, tai olenka pysähtymättä, nytkin jatkoen, matkateeni, kirkon pihaa, ilman ettei tarvitse persettä hilaa, perseestä hilamatta, väärä suuntaa, kaikki olisi tuki, meni, väärä, tukkohi. Pääsisi korvanikin, kuulisin, nyt en aukaisin. Ilman että vääräistä. Että väärä teippi, olenko äänittää. Ilman että kuka mukaan äänittää. Mä kuuluu. Mä kuulin sen, ainoaisen. Ilman että kuulemisen, uupumisen, asti nyt taaskin, näkemättä myöskin käyttäväni, mistä seuraten, moni päiviä, kello matto, aukaisten, senkin kerroksen, oven hissiin, punaisen mentäen, siitä ennen, rappu käyttävää. Vasta sen jälkeen lähtee vaan, ei vasta vielä nähden edes rappu käyttävää. Sitä, mitä mä ennen ollut koskaan kulkenut, mikä on luotoa menemistä. Myöhemmin psykologi Leni, myöskin pappi Leni, mikä on se tortille, mistä mä voisin mennä myöskin tolpille. Itse. Itse luottamustoni etsiässä, päiväni lähtiässä, johonkin päivää eläessä. Et poikkee elämästä taaskaan, systeemi piittaa, olenko laisinkaan. Hävittää tieltä ensin, sitten löytää, sitä pitää levin, eikö sieltä pois tule. Kusko sitten, sen jälkeen kaikki hommatkin hoituu. Matkanhan tue siitä samasta mestasta, missä mä lähistössä myöskin asunkin. Ilman että yritän sitten kadunkin. Jokin jokin ihme pihtii mut nyttä tähän rappaa. Ilman että täs mä, mikä virhe ottee, lämmöltää kortin eikä teeni. Ilman että pääsemättä jatkoe poistuu motto, lähtemättä maalla motto, koska on toulu, toi edes yhtään, miineks preijaa, mitta ja muutto, mesto, y-o. Mä olenkin se, joka kävi se, myöskin läpi myöskin eilissä, se pirstoo. Miksi hänen yhden nimi onkin Pirskone? Ja Pirskone, hän päättää niin, kerki vihjoille Pirskote. Se voisi mennä siitä rikki, kun mun pääni keseinen hakate siinä koulussa, samassa paikassa, minä can't. Ei aina nähtää. Miksi pitäisi nyt väärin nörätää? Miksi? Mä kertoisin sulle miksi. Miksi mä kertoisin sulle miksi? Siksi. Jaksaa sydän suru tappaa ja eläminen maksaa. Lähitänä kotua mä alpeen paukkuen ja päätin sen, että takaisin tuen. No miten siinä kävi? No aika easy. Piti tulla takaisin ja naulut tätä biisiä. Tokosi tulle ilman että mikä maalo mun väri. Mä pelkän sustoa, jos sä lähdet pois. Mä pelkäsin, mut sitten menisin, koska mä olisin tarpeeksi varma siitä osumatta. Tykkää susta niin kuin sportti, mikä rakustaa. Tykkää musta, kun granit vähän kuri hakustaa. Mä mennyt sen takia, että mä en ollut itse varma. Mä olin itse varmempi ilman, että mun näkökenttääni pitää jokin peittää. Sen takia mun silmistä hänet himpii pitää. Ei epä röite. Sussa on voimaa, jos sä olet kaunis, jos sä olet vapaa, kun metsä kauris. Tää hetki on ikuisuus ja sussa kaikuu avaruus. Sä olet kaikki, sä olet kaikki. Sä olet kaikki, joka mut nostettaa ylös. Ja vaikka sua ehkä koskaan saa, niin muista luunapin otsassani ja taakan niskassani, joka sä poistat it. Saat aurinko kuningatar, huomisen jumalatar. Etkä pyydäis kumartamaan mun maku, huomisen jumalatar. Ja kun astun huoneeseen, niitä jotka on huoneet sun. Ja kun liuun mun luoksei, tiedän ettei kaunista huoneen sun. Ei tuu, ei tuu, ei tuu, ei tuu, ei tuu, ei tuu. Jos on stressi. Siellä on stressi. pieni. Tuntuu, että älyttömän pieni koko maailma on. Niin pieni, että se voi mahtua mun kainaloon. Ja tuntuu vahvasti, että se siinä aina on. Pelkäsin, et sä oot vaan kesäkissa. Kunnes sanot, et voit olla vaikka joka kesän kissa. Voit juuri näistä vielä marraskuun. Toni pidät huolen, ettei se pääse tapahtuun. Pienestä pöydystä. Maailmani muistutti menneestä, maailmasi muistutti menneestä, maailmasi muistutti menneestä, pois siitä. Ei voikeet, miksi mun pitäisi nähdä se loine? Menevä ylitse sen pois. Onneksi kuuli onesta simpoime. Simponsi myöskin pävissä sanoi, että sen voittiin. Sitä hyvä fiilis minulle jotenkin tuli. Mä en tiedä mikä se tunne on. Mä en tiedä mikä se on. Koska se on joku itse varmu. Itse. Itse. Varmuuteni pääsee, mutta... Joskus musiikki virtaa, jatku jatkumista, eikä sitä loppeet. Apua sanoi, kun mun mielelläni pääsemättä. Ei se koskaan nyt hävittämättä pääsyy jotain näkemään. Sitä väistämään, tai väistämättä jonnekin päättymään. Pieni, mikä voisi olla myöskin telläni pieni. Jonkinlainen riskietappi, mikä rikkoo, mutta ei näytä. Se on mun päätä, päätä lestäni. Mikä lääke se on? Sorry. Sorry, rikkoo mieltäni, palasiksi, se rikkoi, niin kuin ääneni, teräviksi, myöskin pistoi. Pistoi, mikä epävarmuutta, ei enää. Ei ollenkaan huolta murhetaa, iso varmuuden saa sanoa, eikä hän viittää. Ja hyppää kehän neloiseen, siitä poiliseen, yksi toinen tyyppi asui kolmoseen. Ja myrkyke. Myy. Et se on vähän sorja. Jere vähän sarjan nimeä, tapon teidät kaikki, itsevarmuuteni söi heidän nimeä. Heillä ei voi olla mitään mua vastaa, itsevarmuudessani. Pitäisi varmaan konttaa ylös jonnekin nevokseen. pääse tarpeeksi korkealle. Mitä menee? Varma pitäisi mennä myöskin nopee. Varmaan puhuttelee. Paria henkäystä. Kun järevää sarja on menettely, käsite myöskin piireissä, missä puhutaan. Vähän sarja. Jere, sattaan vähän sarja. Näin nytten vähän sorjoi. Te, se, sitten menette, sitten Bethlehem kautta. Niin kuin nimen kautta, sitten se mentii. Hänet pistettiin, nyt pienen vittumaiseen mentii. Voi, joudutte yhtelemään pääsemättä mun luokseni. Joo, näin, nyt täällä on noni, nytkin ystäväi, luottamuksen on toi minulle. Sitten kuka voi tulla minun kalipulle, maahani, taikka mihinkään, munkin päähäni, missä mä oon suste, missä mä. Missä mä. Missä mä asustelin, nytkin muutenkin, ja nyt koristelin aiheeni, myöskin tutetukseni. Ymmärtää luottamusta, mikä avun on noin myöskin. Nytten täytti meleni, pyhä rauhani, nytkin minuuteni, pimeyteni. Mun nytkin täyttäen sun hänen lähettyviin, siitäkin lähettyvistä. Murhaatte. Jo näin, nyt en olin omissani, rauhoissani, missä kukaan ei voinut tuollakaan tielleni, vaikka käyttämättä. Koska mun puolesta päättämättä, mua päätettiin, käskettiin näyttämään, että olin käyttänyt, ja niinkin olin käyttänyt. Väkisi ilman heitä, jotka pakottivat mun mieleni, mutta mä en koskaan niitä itse käyttänyt, koska mä en tykännyt mistään huumausaineista. Ja koska huumausaineet, ne myrkyttivät minun mieltäni, vaikka mä en koskaan halunnut. Vasten. Niin ne tekivät vasten minun tohtoani. Nämäkin tativat mua nytte, sitten taas mötte, vaan voi heittää. Ne ei voi olla mun kanssa mitä vittu perkeleitä, koska mä voin meni taas nytte, ja kuka vittu siitä sitten heti pois menneen, koska ajatellen nytte syrjäytyneistä, sitten sanoisi yhä syvemmin. Rakkautesi mä kohtaan on syvää, myöskin yhätön. Mikä voisi näyttää myöskin sun nasi? Et voi olla mitätö. Mm. Et voi olla mitata. Edelleenkin Jarissa, sitten tarisette, voin itse, koska mä en ole tehnyt te. Mitä? Sellainen syyttely tosta ihmistä kohtaa, missä sanoisi, että toinen ihminen olisi käyttänyt. Voiko ei ikinä edes oo? Ja minkä takia syyttely jotakin tosta ihmistä kohtaa narkkariksi, huumeiden käyttäväksi, nistiksi? Mikä syyttely on toista ihmistä kohtaa, jos toinen ihminen ei ole käyttänyt koskaan mitään huumausaineita? Ja syyttely toista ihmistä kohtaa, myöskin itsevarmuus. Nyt katsotaan, mikä on elämän hintaa toista kohtaa nimittelystä. Kun toinen ihminen on toista ihmistä nimitellyt, sitten hän hänet voisi myöskin litistää. Mikspä ei myöskin vaikka kivittää? Suora julmuutto kiusaamisen puolesta. Mitäs kiusasit minua, löysit sitten? Julmuutto myöskin kuolemisen. enää toista ihmistä nimitellä. Jumala kyseessä, julma Jumala, mua nimittelystä. Nyt te loppui, sitten näette, ympärillänne sotkui. Julmuus alkoi, tapahtuu. Julmu Rafaeli. Minun nimeni Julma Rafa, eli hän suonossa Jereka Janin, eli. Myöskin to. Anna se kiva, satutti, siitä satutti, Jere nytten takaisin, julmuuteen, millä pysäytti, julmuudel. On mitä työnnetty, myöskin K18. On mitä kävi myöskin tänä päivänä, myöskin aiemmin saanue, maanauksen uhri. Maanauksen uhri, julma Jere, myöskin ojen tee, lähetti monistee, mitä vittu viruksiin. Mene vittu siitä, päättelemättä. Parantavuus julmuuden avulla meni minuuksiin, sitten minuuksist. Mä menin kuitenkaan siist. Siksi, se suomen kova versi, riimote. Ja nykyään kaikki olikin toisinpäin, julmuuden yhä syvemmä, silmissäni näin, se tuntui hyvältä. Julma Jere oli tyytyväinen elämäni minuuteen. Tuska loppu missä, sen pittu tee, ja nyt te lähti jässä, takasin vapo tee, missä mä voisin mennä, rauhassa teen, taaskin. Ilman henkävätötä mistä, katoa mistä, itse varmuuteni, jokuikin hakien, ilman että. Että tarvitsee mitään koston, vittuun ripeittää, nyt en veistää. Julmari peittää tänä päivänäkin väistäen, kun 1009 vuoteen on myöskin nähden. Ei liikennettä, ei minkään päivistä, ei mitäkään päistä. Joku miettinyt, mitä vuosi, kuka voisi alkaa myötä sen uhri. Ja myötä kuvat kuvaa, ilman soloa, mikä mietti tyttää. Päässä nyt ei kytkää. Päässäni julmat kelossa kyttää. Henkäyksen vedot, ne mua muistuttelee. Itse varmuuteni menemistä, mutta se menettä mistä. Voinko sama se oo? Tänään seurattu, mitä vittu tyyppiä, mikä pitäisi mun mielessäni, myöskin joka vittu päivä kyykkiä. Hyppiä silmilleni millä vittuun tavoin, sitten mä pistän sen niinku tavoin, julmi pahoin. Mutta se voi itseni suojeluu, mikä voisi mennä sitten mun turmeluu. Mielessäni se turmeli, mistä pitää päästä, nyt tän avun teki. Mun avuni tehdessä poistoen. Mun mieleni. Hoi. Ei minkään näköistä hätiä, mitiä, piti lähteä äkkiä, tai sitten matka tekisi jättämättä. Seuraavan hetkeen luuli, että henki ei jättänyt, se vaan mukana, vieläkin pysynyt. Hohmo muode, toiko luode, ilman että mikä sitä suotee. Sua pääsee, hoingolliseen en yhteen mee, se piristyttää. Hyvä mielen tuoden. Hyvä mielen tuode. Hyvä mieleni tuode. Nyt jatkoen, eikä koskaan nytten poistuen. Kaikki mielestäni asioista niinkin nytten hoitoen. Joo, se on sitten hyvä, kun sen hoitaa. Mikä ne tarvitsee enää mielessäni toistaa. Taikka hyppiä munkin eteni. Niin kuin se dissoisi, se merki. Näytti vittu julmude, nyt te pirstolee. Ei maa. Olle kuusi. Thank you. Ennen hävinnyt, sitä lääkinnyt. Ma. Maailmassi. Verlasi valvoen, verlasikin katsoen, siihenkin syntyä. Mm. Näin syntyy uusi kauhuelokuva, niin syntyy uusi minun lapseni kiroaja. Ei kiusaa saa, muuten syntyy tuohon. Jo niin, maailma jatkuu niin kuin suohon. Jo maailma kasvaa, edessäni syntyy videokaveroiden ohjate. Ohjaajan elokuvaa, mikä kertoo kiusaajan kidutukseen, kun kiusaaja kidutettu. On kasvu määrän päähän, nytten hänelle jo ettu, jo niinkin tuettu, niinkin myöskin. Teki hän julmia myöskin, miltoi hänestä. Jo hänestä enempää kukaan tiennyt vielä, mut siitä voisin kertoa. Kaikkeus kertoo. Monosta riivosta kohti kiussa joo, niin. Koska mä pelkäsin. Aina jokukin näyttäen myöskin täsmää kiusaukseen, missä mun eteen tulee dölee, siitä tipue, sitten näyttäen. Yhä myrkkyisempi vesi tai mitä. Näin vaihtuu ja myöskin yhtyy vuoden ajoista, keskiajasta. Silmässäni näky aukeaa, näky kauheaa. Miksi hän näyttäisi jo taulu? Ojo laulu. Mm. Uni herra elo, unesto herra, hän nytten kehrää. YK, Fredi on tulossa. 3, 4 luki se ovesi, hän kertoo. Toisen ihmisen vuduksesta. Ylläni näyttäytyy aukeama hirviömäinen, myöskin samalla sopumainen, hän kertoo, pitkään näyttää. Vaeltoen läpi minun luomani maisemaan, minkä juuri hänelle loin, koska sen koin, en niinkään miellyttävästi, enemmänkin julmasti. Mutta myöskin samalla miellyttävästi. Ja miten häntä myöskin hyväksytyksi, myöskin elokuvi, näyttäen luoman totuuden. Loppuun näyttäen myöskin vuosisadoista takaisin päin, hän. Moisi lapset on yksi hyvä esimerkki, mihin kiusaus on vienyt. Toi. Lempi. Nu. Thank you. Bobo, toi joo, joku rukoilee. Bobo, toi joo, pos toisena se tomosta helvetistä. Missä toinen piste tää, oman kiusauksen toki. Karsimaa. Mut tällä kertaa ei poistu. Samoon. Mä oon kiven. Bon. Bon, two, three. Mm. 1, 2, 3, who is coming? 4, 4, 3, who know what is? Walking down the street, where is the belonging in the street to the my friend who not never? The color of the door was so white, but the daughter's door's colors. What the red on the window? Those window vittu. It colors was red. Those doors, different colors. Thank you. Paha. No work. The fireplace was sparking to the fire, so every fucking rocket can go to the air. To the